أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الله جل جلاله مخکینی آیات کې د بنی اسرائیلو د پیغمبر او د کتاب تذکرہ وکړه. نو ورپسې آیات کې الله جل جلاله بیا ندا بنی اسرائیل متعلق فرمائی وجعلناهم الله یمن غرزولیو منهم ددا بنی اسرائیلنا ائمتن امامان یهدون بامرنا چه ایب هدایت کو په حکم زمون سرا لما صبرو کم وخت کې دې صبر وکړو وکانو بی آیاتنا یوقنون او دی پا آیاتونو زمونگا بانده یقین لرون کی. نو پیغمبران بنی اسرائیلو کی هم ادغرنگی پا امت کے امامانو. نو امامت غٹ غٹ زان دور پویا کیا چیو ہو امامت صغرا دے لکه د جمعات امامت شو موزر کول شو. یو امامت کبرا دے نو مسلمانانو خلافت او د مسلمانانو بادشاہی کول. او درم ا امامت فل علم دے لکه زمون امامان دي د قران او حديث چې کم وضاحت کړي دي او قواعد او ضوابط نه قران نو مسائل رو باسلی دي. انو هغه مسائل په سي هغه مسائل کې مونږه امامانو په سي روان دي. نو دک امامت فی العلم امامت فی الدین شه. نو بنی اسرائیل کې امامانو نو هغه سره علم مو زکه چې انسان بل تلار خی نو بغیر د علم نه بل تلار نه خودلی کیږي. جاهل سړی بل تلار نشي هودلی. نو دغه امامان چې وو دوی سره علم مو امامان په علم کې مو او دغه رنګه قوم ته به هدایت کې او صحیح لاره به خودله. د قوم مشری به هم کوله د قوم مشرانو نو قوم ته هدایت کول دا تعلیم شو او دا دعوت شو. نو مانا دا شو چې قوم ته به دعوت ورکو او قوم ته به تعلیم ورکو. نو دی امامانو کې دعوت او تعلیم والا دویم صفت دام بگیو. او اللہ فرمائی بی امرنا زمون په حکم سره مطلب دا دے د شریعت په علم سره. پیغمبرانو چې کوم دین د الله تعالی راوړل او د بنی اسرائیل پیغمبرانو د الله کوم حکم یې راوړل نو اکه حکم باندې خلکو د لار هودلا او خلکو ته دین برابرو د پیغمبرانو په سنتو باندې او د الله جل جلاله په تعلیماتو باندې بیا مرنا مطلب دا شو. او ورپسې الله جل جلاله د دې دو نور صفات ذکر کوي د امامانو او هغه صفاتونه په مرتبه د علت کې دي. امامان ولیکړه الله تعالی نو داغه وجه الله بیانې لم صبرو هر کله چې دي صبرو نو صبر سره امامت په دین ملاوي. انسان په دین کې الله د نورو د هدایت ذریعہ ګرځي او صبر دام دی چې انسان تعلیم او تعلم دین ز د کولو باندې دین ځان کې راوستو باندې دام صبر واړی مجاهده او صبر واړی خپل نفس براټینګه. او چې کوم مصائب مخه ترازی دین باندې عمل کولو باندې دل باندې بل تر رسول باندې نو په هغه مصائب باندې هم صبر کړي او د دین مخالف چې کوم ګناونه او نافرمانه راځي نو داګه نه بم ځان بچکه نو درې والا قسمه صبر پکې او کامل صبر نو صبر سره مرتبه د امامت ځکه ملاويږي صبر ډېر لوی شي قران کې امام غزالي رحمت الله عليه فرمایي صدفاس او یاو زيون کې ذکر شوی دی هر ځای وسره نوې نعمت ذکر کړل دی الله لګيو ځکه الله فرمایي انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب صابرین ته بغیر د حساب ورک بلځه فرمایي والله ما صابرین الله د صبر کوونکو سره داسې مختلف انعامات الله ذکر کړل یو د دیو جن الله امامان کلو پکې صبر وکانو بی آیاتنا یوقنون اول طرف ته الله فرمای وکانو دی بی آیاتنا آیاتونو د کتاب زمونږ نه په آیاتونو زمونږ باندې یوقنون یقین لرون کیو یقین یو یقین دی چې بالکل 100% انسان یقیني چې دا دین دا حق دی دا لار ته خلکو ته لار خو د الله د کامیابی ذریعہ ده دین حاصلول په دین باندې رور روارول خو سره دی یقین چې د انسان په خپل باندې مضبوط یقیني 100% چې په دې کې زمان کامیابی ده د دنیا د قبر او د آخرت د دینورم کامیابی نه علم تام ته ویل کی علم یقیني 100% لکه مثال کې طور پر منګا تاسو ځان وایو جراثیمونه بچکو وجه شالې دلی نه نو غي دوره احتیاط نه کی اوس ډاکټر دی هغه په مایکروسکوپ باندې ګوري په میوه کې وګوري په ډاډ نه کې نو بلا پکې موجوده چاړه باندې وګوري نو کونو کې وګوري نو ته هغه ته وګوري سمره احتیاط کی خوراک له کې انتهایی احتیاط لاسو کې مریض سره لاس لګی نو دستانی اچولې کې انتهایی احتیاط ولې د غیب په جراثیمو په وجود باندې چې د جراثیمو یو وجود شته او د هغه د وجه انسان ته د الله په حکم سره تکلیف ملاويږي د هغه علم یقیني راغله بلکې علم مشاهده راغله د پستر گو باندې لیلي نو د دې وجه نه هغه مضبوط احتیاط کوي او زمونږ استاسو علم کمزوري نو مونږ دغه سیمې وراوالو بس ډانډ ته وبس وی خرو پلیټ به دغه سی پروتي دوری په بیاو سو په غرزې دلی هغه به خلک استعمالي احتیاط نه کوي نو یقین پورې خبره ده نو الله فرمایي دا امامان چې د یقین او یقین والا خلک د یقین په بنیاد باندې او د صبر په بنیاد باندې الله جل جلال هو انسان ته امامت فی دین ورکی په دین کې الله جل جلال هو لوی سړی ګرځي او د هدایت ذریعہ ګرځي اسوم بچی لوی لوی علما دی کده تبلیغ په باب کې دی کده مجاهدین په سب کې دی او کار زه کې دی نو هغه کې اصل کې یقین موجود دی او صبر په کې موجود دی نو الله جل جلال او د صبر د قربانو په بنیاد باندې او د یقین په بنیاد باندې الله جل جلال او هغه ته امامت ورکړی دی یعنی معنا دا شو چې الله ته علم هم ورکړی دی او د لوګ د خلکو ته د دعوت ذریعہ هم ګرځولې دي او د خلکو لپاره د هدایت ذریعہ هم ګرځولې ده دا بهترین صفات دي نو معنا دا شو څلور صفات پکې یو علم بل دعوت او هدایت درم صبر او څلورم یقین او د څلورو کې دا دو صفات داسې دي چې دا بیا ذریعہ د هدایت او د امامت ګرځي نو دا کو دي امت کې هم دا خو بنی اسرائیل او خپل کتاب تعلیم حاصل کو او صبر یو کو یقین یو کو الله ته امامت ورکنه کو څوک قرآن علم حاصل کی او دا غرهږي کامل صبر او یقینم پیدا کی نو الله جل جلال هو بہت دغه یقین او د صبر په بنیاد باندې په دین کې مشری ور نصیب کوي هدا خلکو د هدایت ذریعہ به ګرځي ان ربک هو یفصل بینهم یوم القیامه نو دی بنی اسرائیل کې غرد وک اسم خلق یو انبیاء شو یو د انبیاء نرستو غی که نیکان خلق لیلوی امامان شو خوبیام اختلاف که دیشی بنی اسرائیلو که انبیاء سرم مخالفین خلق موجودو او دغه رنګې دي امامانو سره مخالفین خلق موجود نو دغه اختلاف دغه مخالفینو د وجې الله فرمای ان ربک هو یفصل بینهم یوم القیامه الله جل جلاله په فیصلو کې په مزد دی کې فیصله عملی دغه انبیاو د انبیاو د مخالفینو د امامانو د امامانو د مخالفینو بینهم په مزد دی کې یوم القیامت پرز د قیامت باندې او فیصله عملی میرته وي فیصله عملی فیما پاس کی کانو فیه اختلافون جدی پاغه کې اختلاف کو الله به پرز د قیامت فیصله وکي نو فیصله عملی مثال کے طور پر بلا تشبیہ مثال لرکو لکه مثلا خزی ناغی جگڑ یو بل سره فیصله گئی یو وی تاداوی بل تاداوی نو دلیل په بنیاد باندې فیصله گئی یو وی تاداوی لیو بل دا دیکی پی سڑے راشنو لول راوالی خبر دا انترا لکن نو یو ام اٹکا یو بل ام اٹکا یو ام غلی کی یو بل ام فیصله ولو کی پلا وڑ بانو نو فیصله عملی دا کنا اغه یو خپل کې فیصله کوي لګي خبري کوي او سړی ولا عملی فیصله وږي نو د دلیل په باب کې خو الله فیصله کړی دا چې کم امامانو په حق او کم انبیانو په حق او دنیا کې فیصله شوه قیامت کې به الله بیا چې فیصله کوي نو فیصله عملی مراد دی دا کم مخالفین خلق چره الله به د دې بطلان ظاهر کې الله به جهنم تولی او چې کم حق پرستو انبیانو او دا غرنګي امامانو یا د انبیانو یا د امامانو په نقش قدم باندې روان خلکو الله جل جلاله باغی ته نجات ورگی او الله به ورته خپل نعمتونه ورگی بیا ګورم د مخ کې آیات کې دی کې امامانو امامانو به روان خلک اغه بلا خود نن سبا خلک عام طور دی امامانو چې کوم تقلید ولدي لکه مو حنفیان شو یا شوافی شو ادی باندې اشکال کوي ور دي امامانو پسې نو امام به امرنا رواني د الله په حکم رواني د قران او د حديث وضاحت چې کوم کوي په هغه وضاحت مونږ رواني نه چې امام د ګډه نه مسلې به یې مونږ پسې روان حديث په ځای قران په ځای پره یا حديث په ځای پره بس د ګډه نه بیانې مونږ به امامانو پسې روان نه نه امام به امرنا د الله په امر رواني د الله د کتاب او د حدیث چې هغه کوم تشریح کړي د پیغمبر زمانه ته منځ دی علم هم وسره طاقت هم پکې د مسلې درو باسلو نو امام او فقه ست او خدا ته وي چې امام د قران او د حدیث کوم صحیح تشریح کړي هغه تشریح باندې مونږ روان روان قران او حدیث پسیو خاره تلار سمې څنګه چې بني اسرائیلو کې الله جل جلاله د خلق ګرځول نو دې ته تقلید ویل کی با دا امام نا تفوس نکو اغا مسئله رو باسلی نا زمانگ مشر دی زمانگ پی اعتماد دی منگ اغا پسی روان جو اغا منگ پا قرآن و حدیث بانده چلی اولم یهدی لهم کم احلکنا من قبلهم من القرون دا اللہ جل جلال ہو دا دی بارکی خبر اکی دینی مکذبینو چی کم پیغمبران نمانی پیغمبرانو چې کوم دین راوړل شي دا اهل مکه دی الله پرمحي او لم يهد لهم اي ظاهر شوی نه دي تا د عبرت نمونه ظاهر شوی نه دي الله عبرت به من سبق ور کوي کم اهلکنا من قبلهم سمره هلاك کړي دي مونږه من قبلهم وړاندې د دین من القرون د پیړو والنه د دین مخ کې تیر شوی دي خلق تکذیب والا خلق چې پیغمبران نه منل الله وی سمر خلق تیر دی مونږ هلاک کړی دی داغه نه دی عبرت والی کنه عادیان دی سمودیان دی نور بلا کومون دی صالح علیہ الصلات والسلام کوم دی یمشون فی مساکنهم لریم ندی الله فرمای یمشون فی مساکنهم دی سفر کوي دی ګرځي فی مساکنهم داغه پاکورونو دی دا رب تیرې دل تیرې دل اوس خو زه اردن علاقہ کې رالو سعودي علاقہ کې رالو جغرافی اعتبار سره ملکونه تقسیم شو و هغه زمانہ کې بدی پاغه باندې اوسم شته سعودیا کې شته دی پتیریږي را تیریږي الله وای دا عین عبرت ناخلی هغه کې چې چا انکار کو الله هلاک نو که تاسو هم د پیغمبر چې کوم کتاب راوړل دی قران راوړل دی داغه نه انکار کوي تاسو بم تبا کی نو داغه نتیجه ته وګوره خپل حالت په کیاس کې آیا نه ظاهر شوی دی تا دا خبره چې څومره هلاک کړي دی مونږ د پیړووالو نه د امتونو نه چې دې سفر کوي په کورونو داغه کې ان فی ذلک لآیات الله فرمایي خامہای کې عبرت شته او سړی د خپل ځان په غیبه باندې کیاس کې د پیغمبر خلاف کوي نو هغه ته دی وګوري یو سړی شرک کوي نو عادیانو ته دی وګوري هغه هم شرک کو یو سړی شر کوي هغه هم شرک کو باغې دي ځان کیاس کې بیا الله هغه سکار وسره کوي ځکه د الله طریقه د ټولو بارکه یو ده الله ته برابر دي مخلوقات د عمل په اعتبار سره الله په مخلوق باندې فیصله را لې ان فی ذلک لآیات الله پرمای ها مخه پدغه کې لآیات ها مها عبرتون دي افلا یسمعون الله تیزی ور کوي آیا دی ناوری یعنی معنا دا خبره د الله د کتاب ووري او دا غي کورونو کې ګرځي پاغه باندې رسو چوکي او بیا د نتیجه راو باسي صحیح عقل ولا پکار دی صحیح سوچ ولا پکار دی صحیح عبرت غستل ولا پکار دی دا الله تیزی ور کوي افلا یسمعون آیا دی ناوری پاورې دود تدبر سره فاوری دو دو سوچ سره چه سوچو کی وجعلنا اللہوی منگر زولیو منهم ددینا ائمتن امامان یهدون بی امرنا چل عرب خودل خلکتا بی امرنا فحکم زمن سرا یهدون لار بی خودل بی امرنا لنو لار دو دین بی خودل صحیح شو بی امرنا اللہ پرمائی پا حکم زمون سرا لما صبرو پاغ وقی چی دی صبرو کو لما صبرو دا پا مرتبه دا علت چی کل صبرو کو اللہ امامان کو وکانو دی بی آیاتنا بایاتنو زمونگا بانده یوقنونا یکین لرون کی کامل علم لرون کی کامل یکین لرون کی ان ربک یقینا ربستا چې دی پیغمبر او یفصل بینهما و فیصلو کې فیصله عملی په مسجد وای کې یوم القیامت پرز د قیامت باندې فیما پاغس کې کانو چې ودی فیه فاغ کې اختلافون اختلاف کو اولم یهد لهم ما ظاهر شوین دی دیتا کم اهلکنا من قبلهم چې سمرا من هلاک کړی دی وړاندې د دینا منل رونه د امتونو نه د پیړونا يمشون دی رواني او سفر کوي په مساکن هم پوسه دود زاینو داغي کې پکورونو داغي کې ان فی ذلک لآیات یقینا پدې کې لآیات هم عبرت ندی افلا يسمعون فذی ولناوری آیا دی ولناوری په اوریدو د سوچ سره الحمد لله رب العالمين ولا عقبت المتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى وصحبه اجمعين اللهم جزا عافية فرات نصیب کی اللہ خیر برکت نصیب کی دنیا آخرت نسوا نو ستیا اللہ راضی شکر اللہ نصیب کی زمون گنو معاف کی اللہ زمون گنو بال الاف کرم راکا کی اللہ راضی شکر محمد اللہ نصیب کی بخنو کی اللہ علیا کا کہتا دعا ہو کے چ اللہ وتبخنو کی قبر خیر منزل وتعالى سن کی اللہ راضی صلی اللہ علیہ